Nadine Shah, ona nas przywitała w dzisiejszym Mikrokosmosie z albumu, który ukaże się 5 czerwca tego roku i nie jest to rekord, jeżeli chodzi o czas. W dzisiejszym zestawieniu będzie jeden singiel, który pojawi się, gdzie płyta pojawi się dopiero na jesieni, ale na wszystko przyjdzie pora. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy i zapraszamy do godziny 6 na zbiór nowych płyt. Płyt takich, które ukażą się za tydzień, albo tak jak powiedziałem, nawet na jesieni tego roku. Może 3 odstępstwa od tej zasady nowych płyt się pojawi, no ale stwierdziłem, że to jedna z niewielu okazji, by do tych nagrań sprzed lat czasem wrócić. No ale lecimy. Anna Calvi za tydzień wydaje nowy album. Lata temu pojawił się album Hunter, a teraz za tydzień, 6 marca, pojawi się album Hunted, na którym gościnie. Będzie Carney Barnett, którą słyszeliśmy przed chwilą, Charlotte Gainsbourg, którą mogli Państwo usłyszeć wcześniej, ale jeszcze Julia Holter na przykład czeka, Idols również. Nie będzie to jakoś bardzo długa płyta, bo zaledwie 30-minutowa, podzielona na 7 fragmentów, ale wydaje mi się, że jak zawsze w przypadku Anny Calvi pozycja obowiązkowa. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że to bardzo dobry tydzień jest, jeżeli chodzi o nowe płyty, dlatego, że zwykle jestem w stanie przetestować w jakimś sensie 50-70 kandydatek płyt w każdym tygodniu, a w tym tygodniu niestety po 10-20 już musiałem się poddać, bo audycja była pełna. W związku z czym przepraszam tych wszystkich, którzy wydali dobre płyty w tym tygodniu, no ale niestety nie byłem w stanie ich przesłuchać, bo nie ma gdzie ich zaprezentować. No ale okazji do tego, żeby sprawdzić, jakie dobre płyty się w tym tygodniu pojawiły, jest sporo, na przykład ta, którą Państwo słuchają. The Classic Crime, kolejny wykonawca w dzisiejszym zestawieniu. Na ten zestaw i słucham wspólnie z Państwem i chyba będzie bardzo, ale to bardzo gitarowy ten dzisiejszy mikrokosmos. No To bardzo dobrze. The Classic Crime, zespół, który w ciągu 15 lat istnienia wydał już 7 płyt i ta najnowsza bardzo mi zadźwięczała w uszach. Momentami odrobinę zbyt melodyjna, zbyt prosta, czasami. A czasami bardzo, bardzo przypominająca mi zespół Dredge i te wszystkie harmonie, które u Dredge'a były słyszalne i których on nas nauczył, no to one wszystkie tutaj się znajdują. I wielką przyjemnością się słucha The Classic Crime. Jeszcze tytuł płyty? Tytuł płyty Patterns in the Static. Classic Crime. Jeszcze dzisiaj zagrają, a teraz jeszcze spojrzenie w kalendarz. Koncertowy kalendarz. I don't want to believe it anymore. Włoski zespół Spiritual Front przyjedzie do Polski na dwa koncerty i będą to, patrząc na spis koncertów ich, będą to dwa wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, bo wcześniej tak nie robili i w przyszłości na razie też nie wygląda, jakby mieli tak robić. Cały koncert, a w zasadzie oba koncerty, będą nosić tytuł Spiritual Front Plays The Smiths. I przeglądałem dyskografię, którą posiadam, Spiritual Front. Nie znalazłem ani jednego nagrania The Smiths, które mogliby Państwu dzisiaj zaprezentować, więc będzie to premierowe. No i będzie coś niepowtarzalne. Na dwóch koncertach w piątek 6 marca w Hydrozagadce i w sobotę 7 w klubie Alchemia w Krakowie. Spiritual Front, więc będzie mrocznie. No i z takim głosem bardzo charakterystycznym. No i to wszystko The Smiths. Zobaczymy. Sprawdzimy. No i mam nadzieję, że Państwo się wybiorą. Ja ze swojej strony obiecać niczego nie mogę, bo Państwo sami słyszą. A właśnie. Mówiłem, że będzie gitarowo, tak? To posłuchajmy. All the day long. No właśnie, kiedy myśli się Mazzy Star, to na pierwszym miejscu jest głos, Hope Sandoval, no a potem jest gitara akustyczna, na której się nic nie dzieje, tak? Ale to tylko w jednym utworze, tym najbardziej znanym, ale to, co jest największą wartością chyba Mazzy Star, to jest połączenie gitary, i to nie gitary akustycznej, gitary elektrycznej, Davida Robaka i Hope Sandoval. Jak Państwo wiedzą, być może dotarła do Państwa ta informacja. David Robak zmarł w tym tygodniu, odszedł na raka i pomyślałem, żeby chwilę posłuchać takich nagrań Mazzy Star, w których ta gitara jest na pierwszym miejscu, co nieczęsto się zdarza. Ale to on odpowiadał za nastrój. Ona odpowiadała zawsze za delikatność w tym zespole, a on odpowiadał za całą scenę, na której ta delikatność była odgrywana. Mazzy Star, David Robak, Hope Sandoval. zapewniam Państwa, słuchałem Mazi Star tych swoich zbiorów i wybierałem. Może to? Tak, przyda się. To? Przyda się. To też. O, to też jest dobre. I to też. Jeżeli znajdą Państwo chwilę, proszę posłuchać, proszę sprawdzić, bo ten zespół już nie wróci, już go nigdy nie zobaczymy na scenie. A jest to kawał fantastycznej muzyki, która powstała gdzieś w latach 90., która odrodziła się niedawno i która ciągle mogłaby żyć. Mazi Star. Już. Wracamy do nowych płyt. Ot, taka kropeczka. Głos, myślę, Państwo rozpoznali. Joshua James, to nie jest najnowsza płyta, to nie jest płyta z tego tygodnia, ale płyta, którą przegapiłem, która ukazała się kilka tygodni temu. I no jest to płyta bardzo ciepła. W środku z bardzo ważnymi słowami, które zostały napisane przez Joshua Jamesa. Obok niego Nate Pfeiffer. I oni we dwóch stworzyli album Discover Responsibility Through Fatherhood. I z tego albumu jeszcze jedno nagranie. When the rain falls on your window, rest your head down on your pillow. No, there's nothing, nothing to fear. If the dark makes your little hands shake and your thoughts race like a runaway train, just know that there ain't nothing for you to fear. I could tell you 128 times there ain't nothing in here that's hiding at night. Here's 129. There ain't nothing to fear in the night. If your dream should take a wrong turn, tell the monsters what your daddy said. There ain't nothing, no nothing for you to fear. Every floor squeaks, every door creaks, makes the mind think something's under the bed. But there's nothing, there ain't nothing for you to fear. I could tell you 128 times there ain't nothing in here that's hiding at night. Here's 129. There ain't nothing to fear in the night. As a life grows, so do shadows. But you'll soon know there's just darkness and light. And there's nothing, no nothing to fear. I could tell you 128 times there ain't nothing in here that's hiding at night. Here's 129. Here's 129. Here's 129. Joshua James z albumu, którego tytułu przed chwilą Państwu przeczytałem, i z albumu, który jest bardzo ciepły i bardzo przyjemny do słuchania. Absolutnie bez żadnych wyskoków. Nie, nie, nie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zanurzyć się w tym świecie. No dobrze. A teraz jeszcze zajrzymy do szpitala. W zasadzie to już nie. Kilka dni temu Damon Fox napisał, że czeka go operacja na otwartym sercu. Nie to, że niespodziewana, bo przez 20 lat się do tej operacji przygotowywał, no ale trzeba wreszcie podjąć tę decyzję i zrobić to, co trzeba zrobić. Wokalista, gitarzysta, a chyba przede wszystkim klawiszowiec, bo i Hammond, i Mellotron, i Mini Moog, i fortepian, i tak dalej, i tak dalej. No ale dla nas gitarzysta zespołu The Cult na przykład, ale dla nas chyba najważniejsze twórca i prowoder cały w projekcie Big Elf. I pomyślałem, że zagram go dzisiaj, a on niespodziewanie 6 godzin temu napisał: wychodzę, wszystko jest dobrze. How did I get so excited? Run beneath the rails. Broken pieces, faulty pieces, mine has become so frail. Mister, can't you help me up? I'm feeling awfully sick. Not too much and not enough. Too slow and yet too quick. Myself to keep going. I album Cheat the Gallows. Fantastyczny początek tego albumu. W środku też jest nieźle, ale ten początek wyjątkowy. Dwa utwory. Gravest Show on Earth i Blackball. I Damon Fox tutaj jako główny sprawca całego zamieszania. Przenosimy się, proszę Państwa, do Szwecji i też będzie nowa płyta, bo ten album, którego słuchaliśmy, to 2008 rok. Przenosimy się do Szwecji. Jeżeli powiem John Engelbert i Oskar Ossi Bonde, zawsze tak mówię, kiedy oni grają. To move into our world. The light of the day, give me nothing I